trebaš mi. Sve jedno baš mi, sve jedno radiš, pa kaješ se. Da okrenemo novi spok, koji put ti moliš me. Od kad sa njom si ja, svaku noć bi se opijala. I sa svima ja igrala la la, oh baby. Pravila da hlana sama sebi porazbijala. Pa te vijala i dozivala, oh baby. Svaku noć bi se opijala i sa svima ja igrala la la.